د الانعام مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یو سلو پنځه شپېته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیارلسم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. د شپې په ترګمې او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ويزل الله تخفرتكم بل سوق دزان سرپرستو تاكم هغه خدای پریږدم چې د ځمکې او آسمانونو هستون کړي او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه. وایه ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرکیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کېږه. وای که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فهغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كالله تاتكم دول زيان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تاته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندگانو پورا برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لدوینه پوښتنه وکړه د چا شاهدی تر هر چا لویه ده. وایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ما ته د وحی په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړ. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ وایه زه خدا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. وایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بېزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي او کوم کسانو چې په خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغ بهتان وای یا د الله نخانی دروغ غنی دا یقیني د داسې ظالمان هیڅ کله برای نشي متلای ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون کوم ورځ چې موږ دوی ټول را پاسو او ول مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسو هغه انګیرلی برخوال چیرته دی چې تاسو هغه خپل خدایان ګڼلی وو ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين هغوی بله دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنی په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې زموږ بادار پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خود ساخته معبودان تری تم شي ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين لو دوینه دینه کسان داسې دي چې غوګي ستا خبري اوري خو حق داري چې موږ د حقوقي پزړونو باندې پردې اچوي دي چې د حقوق عمله حقوقي پرې هیڅ نه پوهي او د حقوق په وګونو کې مو کونواله پیدا کړای دی چې د هر څه د اوریدو سره سره هم څه نه اوري حقوقي که هر نه کنه وګوري ایمان پر نه راوړي ان تر دې چې کله حقوقي تاسو راشي د سره شړک کوي نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي وهم ینهون عنه وینأون عنه وإن یفلحون إلا أنفسهم وما یشعرون هغوی د دې حق له منلو څخه خلق منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي وی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلې شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدای چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نکانی به مدروغ نه ګڼلې او ایمان به مراوړی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ښي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي هغوی خو دي دروغجن له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نن دوی وای جوان چه هر صدای صرف دهم دی دنیا جوان ده او موږ بل مرګ ورسته هیڅ کله دوه هم ځل پام نه څولای شو کاش کې تا هغه منظر لیدلای شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولای شي په هغه وخت کې به د هغه رب له هغه څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی دوی به وایي ولی نه ای زموږ رب همدا حقیقت دی هغه به وفرمایي خنو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند وخت قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. زیان من شول هغه کسان چې الله سره د خپل یو ځای کې دوه خبرې دروغ وګڼ کله چې په ناڅا پیډول هغه ساعت را ورسیږي نو هم د خلک به وایي خو اشینی ده لمونږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوګو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي وګوره څومره ناکاره پیټه یې دی چې دوی یې په اوګو اخلي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الدنيا جوان خويا واللوبة أو يوان اندارد فحقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اي محمد صلى الله عليه وسلم مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لتانا مخي هم دير پیغمبران دروغ جن گنل شویدی خو هغوی په هغه دروغ جن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیچا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بأهم كده هو خلق مخرون استأل بارد زغملو ورن نبي نو که دی زور رسیگی پس مکه که تو نلو لطوا یا آسمان تزینه کیگ ده او حقوی تا دو کمی نخانی را ورلو حدس وکره که الله غوختی وای نو حقوی طول پر سم الله را غنده ولش کن نو ناپو حکیگ من اینما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. ده حق بلنی تا حق خلق لبایک وای چاوری دون کی پاتې شول مړی نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخ دی. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. پس مکه کې خوزیدون کې کوم ساکه او په هوا کې په وزرونو سره الوتون کې کوم مارغه ته وګوره دا ټول هم دا ستاسو په څیر انوال دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پریښي بیا دا ټول د خپل رب لوري ته وروندي. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على کوم خلک چې زمونږ نه خاني دروغ جنی غني او غوي کانه او ګونګيان دي په ترګمو یو کې ویلې دي الله چې چاته وګوري گمراه کوي او چاته چې خوخه شي پر سم لارې برابر دي د الانعام سوره چې په مکه معظمه کې را نازل شوې ده د قران عظیم و شان شپږمه مبارکه سوره ده یو سلو پنځه شپېته آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې تاسو له څلوېښتم آیت څخه اورئ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين دوی ته وای لکشان غور وکړی راوخی کله پر تاسو باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا ورستای ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسو له الله نه پرته کوم بل څوک بلی وای کریستین یاست بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون په هغه وخت کې تاسو هم دا الله بلی بیا که ده هغه خوخه شي نو ده هغه غم یعنی مصیبت را وستل پر تاسی زندوی په داسې وختونو کې تاسی خپل انګیرلی شریکان هیروی ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ده تانه مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړي فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون کله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه و ده هغوی زرون لانور هم سخت شول او شیطان هغوی تا دادینه ورکر چه تاسی چه چکوی خکوی فلما نکو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیئن حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون بیا کل چه هغوی هغا نصیحت حیر کر چه ورتا شوی وو نو موږ د هر ډول شوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شو یعنی بیخې پریشو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وای کلمو په دې هم څه فکر کړای دی چې که الله ستاسو لیدنا او اورېدنه درڅخه واخلي او ستاسو زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسو ته دا قواوې بیرته درکړی شي وګوره په څه شان موږ بیا بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وایا تاسو کله په دې څه فکر کړی دی چې که الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسو باندې عذاب راشي نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره یې لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بدعمله خلکو ویرونکي اوسي نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ غني هغوی ته به د خپل سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يتبي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانی دي، نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه پرښتیا یم، زه خو یوازې د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را استوله کیږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه، آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي؟ آیا تاسو فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اي محمد صلى الله عليه وسلم تدي وحيد علم بوسيله هو خلق نصيحتك رچه لدی خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړای شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. ولا تقود الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کوم خلک چې شپه ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي، هغوی له خپله ځانه لرې مشړه، د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې لپاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فأصل كي من دي توغل دي خلق تخد زيني دي زينو نورو پو وسيلا پو آزمه كيشوي ترتو هغوي دوي وغوري وواي آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ هو، آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تاسو هغه خلک راشي چې زمونږ پر آیاتونو ایمان راوړي، نو هغوی ته وایا سلام پر تاسو، ستاسو رب د رحم او مهربانۍ کرنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهربانۍ ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي، بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپل رویه اصلاح کړي، نو هغه ورته بښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول موږ خپلې نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته وای چې تاسو چې الله نه پرته نور بلې د غول بندګۍ کولو نه زه من کرای شوی وای زه به تاسو د نفسي غوښتنو پیروي نه کړم کما داسې وکړل نو گمراه شو او د سمې لارې من دون کو څه نشو قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وایا زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی اوس زما په واقعه هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولی یاست د فیصلې ټول واک د الله دی همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وای کچیر ته هغه شای زما په واکه وای چې تاسو په تلوار سره د هغه غوښتنه کوي نو زما او تاسو تر منځ به د وخت فیصله شوی و او الله ډیر ښه پوهیږي چې ظالمانو سره څه معاملې کول غواړي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لها مغسر دغائب وكليغان دي چلها غنى پرات بل توق پر نپوهي پو وچا وبوكي چهر تدي لطول تخها هغا خبر ده لوني تخها كما راوليدون كي پانا داس نشته چهغا پر عالم نوي د زمکه په ترګمې پر دوه کې کومه دانه دا چې نشته چې هغه وته خبره خبر نه وي وچ اولاند ټول په یورو خانه کتاب کې لیکل شوی او هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضى اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ما غدا چې د شپې ستاسو ساګان یې اخلي او د ورځې چې څه کوي پر هغو پوهیږي بیا په بل ورځ هغه تاسو د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي و پای کې د همغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته وښيي چې تاسو څه کوئ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون پر خپلو بندگانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسو څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسو څخه د کوم یو د مرګ نیټه رارسیږي نو د هغه لیږل شوي پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپلې فریضې په سرته رسولو کې یو بڅره یې لنډون نه کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين بیا ټول د الله د خپل حقیقي بادار په لوري بېسره اوسل کی خبردار اوسئ د فیصلې ټولې واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين اي محمد صلى الله عليه وسلم لدوين پختن وكرا دبیدیا او سمندر پتیا ورو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري څوک دی چې له هغه څخه تاسو د کړاو په وخت کې په زاری او په پټه پټه دعاوي غواړي چا ته وایي چې کتا ل دې بلا څخه مونږ وژغورلو نو مونږ به رومرو شکر وستونکي وشو قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون و الله تاسو ته له غي او له بل هر کړه او څخه نجات درکړي بیا تاسو نور له غسر شریکان غني قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وایا هغه په دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه را پورته کړي یا تاسو په ډلو ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند وڅکي وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بېلابېلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهېږي. وکذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ستا قوم له غتخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی دوی ته وایي چې زه پر تاسو باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو وخت ټاکلی دی ډېر ژر به تاسو په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. د الانعام سوره چې په مکې معظمې کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم الشان شپږمه مبارکه سوره ده 115 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اورئ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کله چې ته وګوري چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کېږه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ده هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته البته نصیحت کول فریضه ده ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هغه خلق پریږده چې هغوی خپل دین او لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نه شي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين. أي محمد صلى الله عليه وسلم لدوینه پختنه وکړه آیا مونږ الله نه پرته هغه وبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولای شي نه زیان او کله چې الله مونږ ته سم لار راښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي راګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته ناری وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه لخوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړي وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ المنز قائم کری او ده غل نافرمانی چه خزان وجوری ده مغل لوری تستاسی طول ورتق ده وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ما غزات ده چه آسمانون و زمکه پا حق پیدا کری او پا کم ورز چه حق وی چه پا سیرا طول شی پا همه ورز به حقوی هم دعسی شی ده حق وی نا حق ده او پا کم ورز چه شپیلی یعنی سور پکرای شی په هغه ورځ به پادشاهي ده همغوی هغه په پلټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا تو بوتان پا خدایی سر نیسی؟ زو خود تا استا قوم پا کارا گمرا هی کی بینم؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین من پا دی دول ابراهیم علیه السلام تا دز مکی و آسمانونو دز سلطنت نظام ور خودلیو و دز دیل پارا مو خودلیو چه هغل باور کون کتخش فلم ما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید ویې ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوت نو ویې ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين بیای چه کل سپگمی زلان ده ترستر گوشوه نوی ویل داده از ما رب و کل چه هغا هم پریوتله نو وی ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون بیا چې کله لمر روښانه ولیده نو ویې ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی او کله چې هغه هم پریوت نو ابراهیم آواز وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بېزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک کړئ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ما خو یو لوری ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخړ ولای دی چې هغه زمکه او اسمانونه پیدا کړي او زه هیڅ کله له شرک کوونکو څخه نه یم وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ده هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسو د الله په کار کې ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ما ته سم لار راښودلې او زه تاسو له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کېدای شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسو فکر من کېږئ نه یعنی پن نه اخلئ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون او زه ستاسو له انګیرلو خدایانو څخه ولي ویریږم چې کله تاسو له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسو باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویریدو او ډاډې یعنې وړ ده راوښیي که تاسو څه علم لرئ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وحقيقة خو أمنيت ده همو غو كسانو لپار ده و پر سم الله را برابر هم مغا كسان دي چه إيمان را وڑای او خبل إيمان پو ظلم نده ملوث کرده وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم دا اوس موږ هغه حجت چې موږ ابراهیم علی السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ موږ چې چاته وغواړو لوړې درجه ور په برخه کړو حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين او مونږ ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام غوندي زوجات ورکړ او هر یو ته مسمى لار وښودله هغه سمى لار چې د دین مخکې مو نوح عليه السلام ته وښودلې او د همغه اولادینه مونږ داود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ته هدایت ورکړ په دې توګه مونږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ده هم غل أولادي تخمو زكيا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام أو إلياس عليه السلام تا لارخو ونوكرا وغوي طول نيكام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ده هم غل كورني تخمو إسماعيل عليه السلام ياسع علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده له دوی نه هر یو ته موږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم دغه راز د هغولو پلرونو نیکونو د هغول اولادی او د هغوی لورونو څخه یا تر باندې مونږ پیرلو نه وکړه هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دا د الله هغه هدایت ده په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب شریعت او پیغمبري ورکړې و اوس که دا خلک د هغه منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته موږ چې نور خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه وي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.